У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку нафтаправоду ў Нечаэнспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт Грузію. Ён заявіў, што яго краіна падтрымлівала і будзе падтрымліваць Грузію. На вячэры з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі Байден назваў рэвалюцыю ружаў 2003 году адлюстраваннем імкнення грузінскага народу да дэмакратыі. Байден прыбыў Грузію з Украіны. Мэта ягоных візітаў Кіеву і Тбілісі – запэўніць кіраўніцтва гэтых краінаў, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтона і Масквы не пашкодзіць інтарэсам Украіны і Грузіі. Заўтра Джозеф Байден выступіць перад грузінскім парламентам, а таксама сустрэнецца з прадстаўнікамі апазіцыі. Супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Пукача затрымалі 21 ліпеня ў Жытомірскай вобласці. Ён даў следству паказанні, у якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Следства гэтыя звесткі не разгалошвае. Іракскі прэм'ер-міністр Нурі Аль-Малікі, які знаходзіцца з візітам у Злучаных Штатах, сёння наведаў штаб-кватэру ААН Нью-Йорку з мэтай дамагчыся аблягчэння санкцый ААН, накладзеных на яго краіну пасля ўварвання ў Кувейт у 90-м годзе. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон у часе свайго візіту ў Таіланд падпісала пагадненне аб дружбе паміж ЗША і краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі. Раней сёння Клінтон заявіла, што калі Іран не спыніць сваю ядзерную праграму, Злучаныя Штаты могуць мадэрнізаваць сістэму абароны сваіх саюзнікаў у рэгіёне. Кітай і Расія сёння пачалі сумесныя вайсковыя вучэнні, мэта якіх адпрацоўка аперацыі ў барацьбе з тэрарызмам і сепаратызмам. Вучэнне пад назовам «Мірная місія» на працягу 5 дзён будзе праходзіць на паўночным усходзе Кітаю. Яны праходзяць неўзабаве пасля найбуйнейшых этнічных хваляванняў у Кітаі паміж мусульманамі уйгурамі і кітайцамі, калі загінулі прынамсі 200 чалавек. Цела яшчэ У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У пражскай студыі Сергей Навумчык. У гэтым выпуску мы пагаворым пра забарону паставак прадукцыі мясакамбінатаў на расійскі рынак, з міжнародных падзеяў пра разгон гандляроў у Варшаве, у перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне знаёміць нас з Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася на Мікалаюшчыне. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгаснаглядам 21 ліпеня, і апрач гэтага прыпыніла пастаўку ў Расію прадукцыю яшчэ трох айчынных прадпрыемстваў: Лунінецкага малаказаводу, Бабруйскага мясакамбінату і Клецкага маслакамбінату. Паводле міністэрства, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынена з-за таго, што ў ёй была знойдзеная недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечаэнспілс. Начальнік прэсавай службы міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў, прычына ў незадавальняльным тэхнічным стане трубы. Мы на протяжении двух лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну, не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну, это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Актывісты намагаліся праз суд скасаваць рашэнне міністэрства, якое адмовілася зарэгістраваць БХД. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец. Мы будзем падаваць у пракуратуру на тых людзей, якія ў злачыннай змове з Мін'юстам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных справаў займаліся запалохваннем заснавальнікаў БХД. Мы абавязкова будзем падаваць дакументы паўторна. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. Гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Гінеліс. Мы не можем похоронить людей по еврейскому закону. Человек умирает с общины, его хоронят в каком-то другом нееврейском кладбище со всеми, что можно быть еврейскими нарушениями. Хотя существует участок, где никто бы никому не мешал. Гэта быў кароткі выніковы агляд асноўных сённяшніх тэмаў, ну а зараз некаторыя тэмы больш падрабязна. Такім чынам, Беларусь не аспрэчвае забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінату, уведзенае рассельгаснаглядам 21 ліпеня. Дадаткова таксама уведзена абмежаванне на экспарт харчавання яшчэ з 3 прадпрыемстваў. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі, экспарт прадукцыі на расійскі рынак часова прыпынены з той прычыны, што ў прадукцыі была знойдзена недапушчальная колькасць антыбіётыкаў. Кіраўнікі заводаў лічаць прэтэнзіі неабгрунтаванымі. Тэму працягвае Ігар Карней. Падставай для забароны паставак з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў названы паўторна выяўленыя ў мясных вырабах антыбіётыкі. Між тым, выканаўца абавязкаў дырэктара берасцейскага мясакамбінату Міхаіл Цодаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» сказаў, што ніводзін мясакамбінат не выкарыстоўвае антыбіётыкі. Паводле Цодава, антыбіётыкі – гэта праблема гаспадарак, якія парушаюць культуру вырошчвання і кармлення жывёлы. На адным з мясакамбінатаў таксама паведамілі, што апошнім часам Россельхознадзор нават не папярэджвае пра нейкія прэтэнзіі да якасці прадукцыі, а папросту ставіць вытворцаў перад фактам спынення паставак. Між тым, як кажа суразмоўца, шмат залежыць ад таго, пры якіх абставінах бярэцца проба прадукцыі. Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов. Беларусь штогод поставляе у Россию у сярэднім 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як кажа эксперт у аграрной галіне Анатоль Гуляев, калі Россия методом розных обмежавальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынецца перед проблемой мясной перавытворчасці. Беларусь, особливо на Брэшчыне, вялізны комплексы 20-60 до 100 тысяч голов жывёл стоит на этих комплексах. Технологічная вытворчасць. А куды дзець? А зараз трэба пераарыентавацца на нейкія іншыя рынкі. Ну, усе ж разумеюць складанасць працэсу. Колішні навуковы куратар сельскай гаспадаркі ў Акадэміі навук Іван Нікічынка лічыць, што сучасныя патрабаванні да якасці прадукцыі харчавання ў Расіі могуць паўплываць на ўвесь аграпрамысловы сектар Беларусі. Перекрые нам. За выключэннем невялікай колькасці старых сартоў. А новае, што зроблена, ўсё гэта не гоже. Но калі мікробы дохнуць, дык чалавеку тоже, наверное, не безразлікова. Да якасці айчынных прадуктаў ёсць прэтэнзіі і ў беларускага міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Днямі ведамства забараніла экспарт у Расію прадукцыі некаторых прадпрыемстваў, бо ў ёй знайшлі недапушчальную колькасць антыбіётыкаў. У чорны спіс уключаныя Лунінецкі малаказавод, Бабруйскі мясакамбінат і Клецкі маслакамбінат. Нагадаем, што гандлёвыя непаразуменні паміж Расіяй і Беларусю апошнім часам амаль не спыняюцца. Так, на пачатку ліпеня паміж Менскам і Масквой разгарэўся канфлікт вакол паставак малака і вытворных ад яго. Роспатрэбнадзор забараніў увоз больш як 1000 найменняў беларускай малочнай прадукцыі, якая не адпавядала расійскім нормам. У выніку складаных перамоваў пастаўкі часткова аднавіліся, але да 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспартных пастаўках мясной прадукцыі Беларусь на 100% залежыць ад Расіі. Таму кожнае абмежаванне доступу на расійскі рынак балюча адбіваецца як на асобных мясакамбінатах, так і на бюджэце ўсёй краіны. Перадаваў Ігар Карней. Сёння Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захарэнкі. Апеляцыі Пётры Кузняцова, Юрася Захарэнкі, Уладзіміра Кацора, Васіля Палякова і Анатолія Паплаўнага суддзя абласнога суду Дмітрый Улога разглядаў без прысутнасці заяўнікаў. Ніхто з іх у суд не прыйшоў з тае прычыны, што не стаў ён разглядаць касацыйныя скаргі аператыўна, у той час як пакараны трымалі галадоўку. Нягледзячы на адмову абласнога суду, гомельскія актывісты наважаныя аспрэчваць пакаранне за акцыю памяці зніклага генерала Захарэнкі ў вышэйшай судовай інстанцыі. Гаворыць старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Зараз будзе вельмі складаная сітуацыя для Сукалы, які павінен будзе альбо аднесці нашу акцыю 7 травеня да масавага мерапрыемства і такім чынам перакрэсліць сваё ранейшае рашэнне, альбо абвергнуць рашэнне цэнтральнага суду горада Гомелю і абласнога суду. Калі Верховны суд адхіліць нашу скаргу, мы натуральна будзем звяртацца ў камітэт ААН па правах чалавека. Памедыў Радыё Свабода, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Беларусы замежжа маюць немало пытанняў да ўладаў Беларусі, а таксама патрабуюць спрыяння ці дапамогі ў вырашэнні не толькі сваіх уласных праблем, але і па вялікім рахунку праблем па захаванні нацыянальнай культуры. Два беларускія міністры і прадстаўнікі ўладаў цягам 2 дзён слухалі крытыку, прапановы і адказвалі на пытанні дыяспары на 5 з'ездзе згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці атрымаўся дыялёг? Што варта чакаць ад уладаў? Ці з'явіцца закон аб суайчынніках за мяжой? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэта перадача ў другой паўгадзіне нашага эфіру. У магілеве габрэі не могуць пахаваць сваіх блізкіх паводле традыцыйных абрадаў. З праблемай, як адасобіць месца пахавання паводле канфесіі нябожчыкаў, у Беларусі сутыкаюцца не толькі габрэі. Ніхто як быццам бы і не забараняе хаваць адпаведна старажытным рытуалам, але праблемы пачынаюцца на могілках. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская. У рытуальным цэху спецкамбінату камунальна-бытавога абслугоўвання сцвярджаюць, што могуць выканаць любыя пажаданні сваякоў нябожчыкаў, незалежна ад веравызнання. К нам все абрашаюцца, все хароним, нікому не адказываем, ніякіх праблем там нету. Старшыня духоўнага ўпраўлення мусульман Беларусі Ісмаіл Варановіч кажа, што адна з місіяў мячэту – гэта захаванне рытуальнай традыцыі, прадыктаванай Каранам. Дробязяў у справе рытуалу пахавання няма, важна ўсё. У нас адзежда по шарату не хороним, именно в саване. Когда уже завернули в саван, тогда уже готовят именно к погребению. Желательно захоронение в тот же день, когда умер. В исключительных случаях, если он умер уже где-то на исходе дня, тогда уже переносится на следующий день. Вось с термином похования могут быть проблемы. У Менску, прикладом, мусульманских могилок нема. Самое ближайшее кладбище мусульманское – это городской поселок Тмиловичи Червенского района, где много сейчас захоронений есть из Минска, из других даже городов. Но в других городах, где более-менее компактно проживают мусульмане, там есть мусульманские кладбища. Там действительно хоронят, придерживаясь вот того ритуала. Религийного юдея так само без особливых проблем можно поховать гэтак, як патрабуе Талмуд и іншие сакральные крыніцы. Але, як и у мусульман, проблемы есть з месцам пахавання, кажа старшыня рэлігійнага аб'яднання абшчынаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. Самая большая проблема – это проблема национальных рядов. Сегодня национальных рядов нет, а есть по закону только религиозные ряды. Иудейских рядов уже практически давно нет. Были иудейские ряды в Чижовке, были вот на Московском кладбище, были. На Северном кладбище иудейских рядов нет. Мусульмане Беларуси спадзяюцца ўсё ж вырашыць проблему аутентычнага пахавальнага абраду, делится плянами Исмаил Варанович. Будем выходить на городские органы, чтобы нам выделили место на действующем общем таком кладбище, место для мусульман, для захоронения. Огородить там не то, что роды, а огородить вообще это место. И именно хоронить там именно мусульман. Прасцей вырашаецца праблема ў вернікаў свядомасці крышны, распавялі мне ў іхнай менскай абшчыне. Проходит через обряд кремас. Мы получаем разрешение, передаем, чтобы прах мог развеяться над священными реками. Их могут поделить, ну, обычно в Гангу. Можно обратиться, и такие дни благоприятные для этого. Люди, чьи родственники оставили тело, они участвуют в этом обряде. Сказал представник верников свядомости Кришны. Вы на хвалях Радио Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чаму ў беларуска-расійскіх адносінах апошняга часу перыядычна выбухаюць розныя таварныя войны? Малочная, камбайновая, цяпер масная, наперадзе магчыма і трубаправодная. Ці сапраўды асаблівае і льготнае стаўленне да беларускай прадукцыі змянілася на звычайнае канкурэнтнае? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. З ёй гутарыць Віталь Цыганкоў. Бліц-аналіз «Свабода». Толькі адгрымыхалі гукі малочнай вайны, яшчэ невядома, ці там пастаўлена кропка, ўжо пачынаюцца праблемы на іншым кірунку, на мясным. На вашу думку, наколькі заканамерна, што гэтыя праблемы зараз з'яўляюцца з такой проста перыядычнай настойлівасцю? Я думаю, што зараз, у перыяд крызісны, калі кожная краіна лічыць грошы, гэта вельмі заканамерна, бо Беларусь мае магчымасць пастаўляць на расійскі рынак прадукцыю харчовай прамысловасці, акрамя цукру, без усялякіх абмежаванняў. Я нагадаю, аднак, што гэта не першы этап мясной вайны, бо быў ужо канфлікт наконт польскага мяса, наколькі вы ведаеце, і тады таксама быў абмежаваны ўвоз беларускай прадукцыі. І нашы прадпрыемствы вынушаны былі прыняць правіла гульні на расійскім рынку. Зараз ідзе этап барацьбы за якасць. Можна спрачацца, ці аб'ектыўна расіяне падыходзяць да нашай прадукцыі, ці больш якасная іхняя прадукцыя, прадукцыя іхняй расійскай вытворчасці. Але, на мой погляд, нема сумневу, што выконваць уведзеныя правілы трэба нашым прадпрыемствам. І можна сварыцца, можна рабіць нейкія заявы, можна шукаць палітыку, можна яшчэ нешта шукаць, але выконваць правілы, рэгламенты і патрабаванні органаў дзяржаўнай улады Расіі, калі пастаўляеш прадукцыю на расійскі рынак, мне здаецца, трэба. Калі раней в тых ці іншых спрэчных сітуацыях здавалася, што ў дачыненні да Беларусі ў расійскай верхушцы дзейнічала правіла не шапаць, Беларусь як бы асобны выпадак, то цяпер, калі гаварыць пра стратэгічна, вось беларуска-расійскае дачыненне апошніх месяцаў, нават гадоў, выглядае, што гэта правіла як бы адмінілі, і цяпер да Беларусі ставіцца як да ўсіх іншых, ці не так? На самой справе ёсць аб'ектыўныя гэтаму прычыны. Все апошнія гады Расія падымала сваю прамысловасць. І на такі пераходны перыяд для беларусаў рынак расійскі быў адкрыты, і гэта тычылася як прадукцыі нашых заводаў, прадпрыемстваў, прадукцыі машынабудавання, мазаў, трактароў там і так далей, так і харчовай прадукцыі. Колькі наша тэлебачанне не казала, як там усё дрэнна ў Расіі, але на самой справе там адбываліся рэформы, і ажывалі заводы, і будаваліся новыя вытворчасці. І просто наступае той этап, пра які папярэджвалі нашы незалежныя эканамісты, што не трэба расслабляцца. Перыяд калі Расія прымала ўсё беларускае, вельмі скора скончыцца, як толькі ажыве іх прамысловасць. Так яно і адбываецца. Іх прамысловасць ажывае, прычым ажывае ў перыяд крызісу, калі лічыцца кожная капейка. І мне здаецца, амаль усіх галін беларускай прамысловасці, якія арыентаваны на расійскі рынак былі ўсе апошнія гады, лічыцца тое, што адбываецца зараз у мясной і ў малочнай прамысловасці канкрэтна. На пытанні Віталі Цыганкова адказвала шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы на хвалях «Радіо Свабода», цяпер да міжнароднай тэмы. Учора ў гвалтоўнай сутычцы ахоўнікаў правапарадку з гандлярамі на вялікім рынку ў цэнтры Варшавы было паранена некалькі дзясяткаў чалавек. У студыі са мной аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вось чаму учора гандляры біліся і біліся з паліцыяй так даволі жорстка? Улады польскай сталіцы ўжо даўно збіраліся зачыніць гэты крыты рынак, вядомы пад назвай купецкія домы таварова, які знаходзіцца ў самым цэнтры Варшавы, каля гэтак званага палацу культуры і навукі, падарунку сталінскага ўраду палякам. Рынак, што скрываць, псаваў выгляд сталіцы. Але гандлярам да гэтага часу неяк удавалася адстаяць сваё права на гандаль у гэтым месцы. Аднак магістрат Варшавы ўрэшце дабіўся судовага рашэння адносна закрыцця рынку. І ўчора раніцай, перад забарыкадаваным будынкам, ці лепш сказаць буданом рынку, з'явіўся судовы выканаўца ў атачэнні муніцыпальных ахоўнікаў і паліцыянтаў. Перад забарыкадаваным рынкам чыноўніка сустрэў патройны кардон жанчынаў, якія спявалі патрыятычныя песні. Пасля разарвання гэтага кардону ахоўнікі правапарадку цяжкімі молатамі разбілі дзверы і ўзмоцненыя шыбы ў вокнах, каб пранікнуць у сярэдзіну будынка. Гандляры, якія зачыніліся ў сярэдзіне, палівалі паліцыянтаў вадою з пажарных шлангаў. Штурм на рынак трываў больш за 4 гадзіны. Калі працаўнікі гарадскога водазабеспячэння адрэзалі ваду ад рынку, тады гандляры пачалі адбіваць атаку вогнетушыльнікамі. У міжчасе перад рынкам сабраўся велізарны натоўп, з якога людзі пачалі шпурляць у гарадскіх ахоўнікаў і паліцыянтаў бутэлькамі і камянямі. У цэнтры Варшавы перапыніўся рух. Натоўп крычаў да паліцыянтаў: «Гестапа! Зому!» Зому – гэта адпаведнік КамАПу з часоў камуністычнай Польшчы. Газета «Выборча» піша, што атмасфера нагадвала сутычкі дэманстрантаў з міліцыяй падчас ваеннага становішча ў Польшчы. Каля поўдня ахоўнікам і паліцыянтам, якія ўжывалі дубінак і вадамёту, удалося выцесніць гандляроў з рынку. Ян, а вось як бы вы параўналі гэтае дзеянне ўлады дэмакратычнай краіны з тымі адносінамі да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія ёсць на рынках у Беларусі? Сімпатія жыхароў Варшавы была на баку гандляроў, гэта несумненна. Аднак трэба сказаць, што ўлады гораду даўно папярэджвалі, што хочуць закрыць гэты рынак, і што больш, магістрат прапаноўваў новыя месцы гандлю для гандляроў узамен за закрыццё старых. Тыя не схацелі прыслухацца, і ўлады пастанавілі ўжыць судовы прымус. Па-моему, усё адбылося законна. Наконт параўнання сітуацыі гандляроў у Польшчы і Беларусі скажу так. У Польшчы законы абавязваюць як звычайных грамадзянаў, так і ўладу, якая гэтыя законы прымае і сочыць за іх выкананнем. У Беларусі закон трактуецца наогул як нешта, што можна выкарыстаць у адносінах да звычайнага грамадзяніна, але не заўсёды адносінах да чыноўніка ці ўрадніка. Дзякуй, нагадаю, што гэта быў наш аглядальнік Ян Максімюк. Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі: пісьменнік Васіль Быкаў, палітык Станіслаў Шушкевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, спявак Віктар Скарабагатаў, гісторык Янка Запруднік. На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць. І ў другой паўгадзіне нашага эфіру маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння будзе паўтор перадачы. Ад 20 ліпеня 8 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Вы на хвалях «Радіо Свабода» і цяпер пра тое, што пішуць у сваіх каментарах на вэб-сайце «Радіо Свабода» нашы наведнікі. Вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын. Каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннем злачынстваў камунізму ў Беларусі, прыняла зварот да ўладаў, у якім гучыць патрабаванне асудзіць сталінізм і нацызм, дэмантаваць помнікі Сталіну і іншым арганізатарам тэрору, а таксама адмяніць свята 7 лістапада. Язэп напісаў: «Як кажуць, памагай Бог. Сталінізм, канешне, як і гітлерызм, дарэчы, гэта суцэльны акультызм, але змагацца з ім не так проста. Маю параду. Наш пакутны святы неяк сказаў: Д'ябл боїться веселих людей. Без усмешок і правди сатани не перемогти. Нягледзячы на пацяпленне паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам, грамадзяне Беларусі, як і раней, атрымліваюць шэнгенскія візы па 60 еўра. Ля пасольстваў еўрапейскіх краін бывае чэргі. Гэтай тэме прысвяціў свой рэпартаж наш карэспандэнт. Антон піша. Еўрапейцы беларусаў падманулі. Далі візы Лукашэнку і ягонаму атачэнню, а звычайным паднялі цэны на візы. І наогул стварылі нешта накшталт берлінскага мура. Шмат водгукаў выклікала навіна пра вяртанне дадому з-за мяжы паэта Славаміра Адамовіча. Былы палітычны вязень, адседзеўшы свой тэрмін за верш, папрасіў прытулку ў Нарвегіі, дзе пражыў 7 гадоў. Назіральнік рэагуе на інтэрв'ю Адамовіча «Свабодзе». Маўляў, краіна дрэнная была, вось не дабіўся там нічога, павярнуў аглоблі дадому. Без працы, чалавеча, ты нідзе не пражывеш, ні тут і ні там. Як у Плапатка піша. Кожны можа стварыць сабе жыццё так, як захоча і зможа. А тут не захацеў і не змог, а потым вінаватыя ўсе. Няма за што асуджаць гэтага чалавека, бо ў кожнага свой шлях на зямлі. З допісамі на вэбсайце «Свабоды» вас пазнаёміла Алена Ціханович і Богдан Друсішын. І нагадаю адрес нашага вэбсайту www.svaboda.org. Ну а зараз перадача з Міцера Бартосіка «Барды свабоды». Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць аўтарку з радзімы Якуба Коласа з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Калі я сам быў у Мікалаеўшчыне, я амаль не пачуў ніводнага чужога слова. Таму у Ніяны можна было і не пытацца, як яна глядзіць на лёс роднай мовы. І ўсё ж. Мова наша даравана нам Богам, як і зямля, як і кожнаму народу. І я лічу, што замахвацца на вялікія вершыні не патрэбна. Патрэбна пачынаць сябе. І гэта асэнсаванне прыйшло да мяне недзе ў 6 класе яшчэ. Я пачала свядома гаварыць па-беларуску. Я пачала задумацца над гэтым пытаннем і асэнсоваць, што значыць радзіма ў маім жыцці. І, безумоўна, я разумею, што тое, што дадзена Богам, яго знішчыць немагчыма. І таму я аптыміст. А гэты твой аптымізм, ён падмацоўваецца нейкай жыццёвай практыкай? Ну, ведаце, розныя выпадкі бываюць. Я лічу, што чалавек заўсёды павінен глядзець з надзеяй, аптымізмам будучыня. І з рознымі людзьмі мы сустракаемся. У людзей розны характар, так як і ў нас. Нехта нас успрымаць можа, некага мы можам нешта ў нечым не успрымаць. Ну, безумоўна, я дзякую Богу, што на маім шляху сустракаюцца добрыя людзі. І тое, напрыклад, тая рэакцыя, якая можа, ну, не зусім даспадобы, можа быць, я хачу неяк павярнуць такім чынам, каб, ну, вынік быў станоўчы ў прыватнасці. Шукаць нейкага падыходу да дзяцей і вучыцца разумець тых людзей, вучыцца разумець тых, хто, можа, цябе не разумее, не ўспрымае. Толькі так магчыма некі кантакт набыць з людзьмі. Вясновай раніцай, як некалі Марыя, прыму вядома ей зноў як навіну. Христос воскрос і песня дзень адкрые, а будзіць свет ад змроку і ад сну. Христос воскрос, каб абнаўляцца сілай і крылы волі да нябёс узняць. Песні ў выкананні Ніяны Загарэўскай мы завяршаем нашу праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». На канаванне з радасцю прыняць. Христос воскрос, вясна пяе радзіме, і гэты спеў нясецца праз гады. Прымаю дар каштоўны ў Божым сыне, кажу вясне, воскрос ён сапраўды. Христос воскрос, каб обновляться силой и крылы воли до небес узнять. Не стомля... У эфиры «Свобода». У Мінску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія падзеі. Беларусь пагадзілася з абаронай на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Россельгас наглядам 21 ліпеня, і дадаткова ўвяла абмежаванне на экспарт харчавання яшчэ з трох айчынных прадпрыемстваў. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправода ў Нечы Венспілс. Прычына – незадавальняючы тэхнічны стан. Аднак сёння ўвечары прэсавая служба міністэрства паведаміла, што пракачка дызпаліва будзе адноўленая заўтра ў 23 гадзіны. Паводле прэсавай службы МНС, прадстаўнікі кампаніі «Захатранснафтапрадукт» падалі дэталёвы план рэмонтных працаў на ўчастку прадуктаправода. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на нерегістрацыю партыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Мікалай Утухович па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы следчага ізалятару. Пасля спынення галадоўкі ён набраў 2,5 кілаграмы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных 25 чэрвеня штрафамі арыштам за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден пачаў свой двухдзённы візіт Грузію. Ён заявіў, што яго краіна падтрымлівала і будзе падтрымліваць Грузію. Байден прыбыў у Грузію з Украіны. Мэтай ягоных візітаў у Кіеў і Тбілісі запэўніць кіраўніцтва гэтых краінаў, што паляпшэнне адносінаў Вашынгтона і Масквы не пашкодзіць інтарэсам Украіны і Грузіі. Супрацоўнікі генеральнай пракуратуры Украіны затрымалі колішняга кіраўніка крымінальнай выведкі краіны Алексея Пукача, якога абвінавачваюць у забойстве журналіста Георгія Гангадзе. Пукач даў следству паказанні, у якіх назваў імёны тых, хто замовіў забойства журналіста. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, які знаходзіцца з візітам у ЗША, сёння наведаў штаб-кватэру ООН Нью-Йорку з мэтай дабіцца аблягчэння санкцый ООН, накладзеных на яго краіну пасля ўварвання ў Кувейт у 90-м годзе. У Іраку забітыя пяцёры іранскіх паломнікаў. У ваколіцах гораду Баакуба невядомыя абстралялі аўтобус, якім знаходзіліся каля 30 паломнікаў. Больш як 100 сусветна вядомых дзеячоў, інтэлектуалаў, лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі заклікалі ўлады Расіі знайсці забойцаў праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Эстэмірава, якая працавала ў Чэчні для арганізацыі «Мемарыял», была тыдзень таму выкрадзеная і забітая. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліна праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А зараз маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадача 20 ліпеня 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. Паэт Леанід Дранько-Майсюк неаднойчы браў удзел у фестывалях «Славянскі базар» у Віцебску. Чытаў са сцэны ў летнім амфітэатры вершы, працаваў у журы фестывалю. Да яго я звярнуўся з просьбай параўнаць першыя «Славянскія базары» з тым, які прайшоў у Віцебску сёлета. Першыя фестывалі ў Віцебску былі больш творчыя, больш беларускія, больш паэтычныя. Са сцэны гучала сапраўдная паэзія, чытаў свае цудоўныя вершы Уладзімір Някляеў, беларуская мова была гаспадыняй. У рамках фестывалю тады выступалі з паказам сваіх фільмаў кінарэжысёры, мастакі ладзілі выставы, ноччу давалі канцэрты джазавыя музыканты. І што цікава, маскоўскія зоркі паводзілі сябе інтэлігентна, адчувалі, што яны ў гасцях.